ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Będziemy zapalać znicze i odwiedzać groby bliskich dziś, Wszystkich Świętych. Bruksela oskarża Hiszpanię o łamanie praw Unii dotyczących traktowania nielegalnych imigrantów. W serwisie też śledztwo w sprawie bułek z makiem, w których była groźna substancja. Wielu Polaków już dotarło na groby bliskich, kolejni ruszą w trasę lada moment dziś, Wszystkich Świętych, dla tych, którzy dopiero ruszają w drogę przypomnienia. Po kilkudziesięciu kilometrach, jeżeli będzie padał deszcz, robię postój, odpoczywam. Szczególnych utrudnień trzeba spodziewać się dziś wokół cmentarza, przypomina Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. No nie ma możliwości, żeby każdy dojechał w rejon cmentarza. Ba, nawet gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to będą problemy ze znalezieniem miejsca do zaparkowania, a po zakończonym nabożeństwie może okazać się, że ten samochód zostanie zastawiony ze wszystkich stron. Policjanci przez cały weekend będą prowadzić akcję znicz, podczas której więcej patroli należy się spodziewać w okolicach cmentarzy i na głównych trasach w kraju. Zdewastowany grób Jarosława Iwaszkiewicza, pisarz, który zmarł 34 lata temu, jest pochowany w podwarszawskim Brwinowie. Bandale nie po raz pierwszy zniszczyli i okradli grobowiec, mówi Alicja Matracka-Kościelny, dyrektor Muzeum Anny Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Są to po prostu litery mosiężne, dla których no, uważają, że zbiją na tym majątek może jakiś. No straszny. Mieszkańcy odwiedzający cmentarz w Brwinowie nie kryją oburzenia. Kradną i to wszystko, nie tylko mosiężne. Wandalizm teraz się szerzy wszędzie. Ludzie nie uszanują nic. Brak służb mundurowych i tyle, bo ja nie widzę ani straży miejskiej, ani policji. Proste wytłumaczenie. Brak kontroli nad bandytami. Muzeum Iwaszkiewiczów razem z rodziną pisarza zapowiadają rekonstrukcję grobowca. Bruksela oskarża Hiszpanię o łamanie praw Unii Europejskiej dotyczące granic i traktowania nielegalnych imigrantów. Komisja Europejska dostała nagranie, na którym hiszpański policjant bije do nieprzytomności imigranta, który pokonał 6-metrowe zasieki w Melili, hiszpańskim mieście na terenie Maroka. Zdarzenie z 15 października nagrał działacz jednej z organizacji humanitarnych. Na zdjęciach widać, że po pobiciu nieprzytomny imigrant został przekazany marokańskiej policji. Zdaniem Brukseli, bijąc i wydalając mężczyznę za granicę, Hiszpania złamała traktat w Schengen i kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Hiszpański rząd przypomniał zaś, że tylko w tym roku zasieki w Ceucie i Melii były forsowane 2000 razy. Zdaniem MSW w Maroku, Algierii i Mauretanii na przedostanie się do Hiszpanii czeka 80 tysięcy osób. Unia Europejska musi w zdecydowany sposób zobowiązać się do pomocy w rozwiązaniu tego problemu, apelował wielokrotnie szef MSW Jorge Fernández Díaz. Komisja Europejska uważa jednak, że jest to wewnętrzny problem Hiszpanii. Odmawia też przekazania 45 milionów euro, które zwrócił się Madryt, by zaradzić nielegalnej imigracji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jedna z sieci handlowych w Krakowie sprzedawała drożdżówki z opiatami. Ślady opiatów morfiny wykryto w bułkach z makiem. Policja wszczęła śledztwo. Ma ono wyjaśnić, jak tak zwany wysokomorfinowy mak używany do produkcji leków mógł znaleźć się w wypieku. Zadanie nie będzie proste, ponieważ mak spożywczy i mak wykorzystywany do produkcji leków nie różnią się wyglądem. Śledczy są zdania, że piekarz, jak i sprzedawca mogli nie wiedzieć, że sprzedają skażone drożdżówki, mówi podinspektor Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. A więc kluczowe będzie tutaj ustalenie, w jaki sposób został on dostarczony przez dostawcę, przez rolnika. Sprawa wyszła na jaw po rutynowych badaniach pacjentki w szpitalu uniwersyteckim, które wykazały zawartość substancji psychoaktywnych. Kobieta zarzekała się, że nie zażywała narkotyków. Jedyna rzecz, jaką kojarzy, to jedzenie w ostatnim czasie sporo drożdżówek z makiem. Wersję pacjentki postanowili sprawdzić także lekarze i pracownicy laboratorium ze szpitala, którzy zjedli drożdżówki z tego samego sklepu. Gdy badania potwierdziły wersję pacjentki, zgłosili sprawę na policję. Wypieki zostały już skonfiskowane przez sanepid. Czy ktoś jeszcze skusił się na opiatowe drożdżówki? Na ten temat panuje cisza. Jak makiem zasiał. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rowery poszły w ruch. Jak co miesiąc ulicami Warszawy przejechała masa krytyczna. Tym razem odbyła się pod hasłem bubli od metra. Rowerzyści chcieli pokazać, że przy okazji budowy drugiej linii podziemnej kolejki zmarnowano szansę na poprawę części rowerowej infrastruktury stolicy. A

Nieco dostojnie brzmiący utwór Benedictus qui venit in nomine Domini, a więc błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Śpiewało trzech niezwykle utalentowanych księży z Irlandii, występujących pod nazwą The Priests, czyli księża po prostu. Kiedyś prezentowałem Państwu fragmenty tej płyty. To jest oczywiście fragment, który śpiewamy podczas mszy świętej. No i dzisiaj także się to zdarzy, bo jak Państwo zapewne wiedzą, to w różnych, o różnych godzinach, ale dziś właśnie w liturgii Kościoła na cmentarzach sprawowana jest msza święta. To jest taki utwór, który przypomina nam o tym, co uświadamia nam zawsze co roku czytana tego dnia Ewangelia o ośmiu błogosławieństwach, o nauczaniu Jezusa z góry błogosławieństw. Błogosławieni cisi, pokornego serca, pragnący sprawiedliwości. Błogosławieni znoszący cierpienie w imię moje. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, z greckiego makarioi. Pozdrawiam wszystkich makarych, jeśli słuchają nas panowie o tym pięknym imieniu. I także beaty, wszystkie beaty. A zatem błogosławieni, którzy głoszą pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. To o nich dziś myślimy z wdzięcznością. Ale to nie są tylko ci, którzy oficjalnie zostali uznani za świętych i błogosławionych. Jest zapewne wśród nich wielu naszych bliskich i naszych krewnych, którzy mogą także za nami orędować. Tym tropem świętych podążamy dalej. Jeden z moich ulubionych, święty Franciszek z Asyżu. Jakiś czas temu Andrzej Zając, franciszkanin z Krakowa, Ryszard Brączek, tekściarz, można by tak powiedzieć, poeta, Lidia Jazgar z zespołem Galicja popełnili płytę, która nazywa się Wiał Wiatr. To właściwie taki piękny poetycki program z udziałem także Przemysława Brannego, Jerzego Treli i orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Z tej płyty do tekstu ojca Andrzeja Zająca dwa utwory. Dwa utwory bardzo franciszkowe. Pewien rys świętości franciszkańskiej wyrażający. Pierwszy nawiązuje do trudnego dotknięcia stygmatów, jakie otrzymał Franciszek z Asyżu. Serafin i krew. Thank you. Wszechświęty, Królu nieba i ziemi, Królu chwały i krzyża. Król serafinów, Królu wody i krwi, co życie daje nam. Święty, Królu nieba i ziemi, Królu chwały i krzyża. Królu serafinów, Królu wody i krwi, co życie daje Serafin i krew. Piękny głos nastrojowy Lidii Jasgar z zespołu Galicja z towarzyszeniem Ryszarda Brączka, Michała Woźniaka, Macieja Mąki i Tomasza Grochota, którzy bardzo pięknie tam podgrywali. Śpiewał Przemysław Branny także w tym utworze napisanym przez ojca Andrzeja Zająca, Franciszkanina. A jakże. Z tej płyty jeszcze jeden utwór. Utwór, który nazywa się Lament świętego Franciszka. A właściwie nie. Pomyślałem sobie, że Łąka i wiatr. Łąka i wiatr to będzie lepszy pomysł, bo lament świętego Franciszka zamknie za chwilę, ale zupełnie w innym wykonaniu. Łąka i wiatr. To także oczywiście fragment tego programu artystycznego, bo to właściwie jest cały taki program artystyczny. Opowieść o świętym Franciszku zatytułowany Wiał wiatr. Wiedział, że życie nie kończy się tutaj. W skomponowanej przez siebie pieśni słonecznej nie tylko uwielbiał Boga przez stworzenie, a w modlitwie tej dał wyraz wiary w nowe, odrodzone życie, nowe niebo i nową ziemię. Gdyby to pełne, prawdziwe życie, do którego jesteśmy powołani, nie istniało, dzisiejsze święto nie miałoby żadnego sensu. W połaciach ciszy zapachniała łąka. Z podmuchem wiatru powstał nowy dzień. Wybiegły dzieci, wyzwolone z lęku. Wiatr dał ukojenie, niczym zdrowy sen. Niczym zdrowy sen. O słońce śpiewaj, księżycu śpiewaj. I gwiazdy i ogniu śpiewajcie dziś w nas. Chmury deszcz zesłały, morze miłosierdzia. Niebo Bóg roztworzył, nastał nowy czas. Nastał nowy czas. I zawiał wiatr, tak jak mówi tytuł całej płyty. Śpiewała Lidia Jazgar z zespołem Galicja, Łąka i wiatr. Tak nazywał się ten utwór, napisany przez ojca Andrzeja Zająca. Całość wokół postaci świętego Franciszka z Asyżu, przy którym jeszcze na chwilę pozostaniemy, albowiem, już to powiedziałem wcześniej, dając do zrozumienia państwu, że chcę zagrać jeszcze jeden utwór pod tytułem Lament świętego Franciszka. No właśnie, to Antonina Krzysztoń. Antonina Krzysztoń, pierwsza dama tego rodzaju piosenki polskiej, absolutnie w moim przekonaniu. Bardzo się cieszę, że kilkakrotnie gościłem ją już w Muzycznych Rozmowach. Mam nadzieję, że ta niewątpliwa przyjemność jeszcze będzie moim i państwa udziałem. Z płyty Inne Światy, Lament świętego Franciszka, jeden chyba z bardziej znanych utworów autorskich Antoniny Krzysztoń. Podziałeś, święty Franciszku, kamracie wilka jaskółki, w jakiej dziś stronie i czyjej chacie szukasz schronienia, przytułku. Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz, mi skupa i spada pieniądz złoty. Kiedyś widziano cię nad strumieniem, kazałeś długo do ryb. Nikt cię nie słuchał tak wiernie, podniosły łby i ogony. I płyną, płyną, płyną ławicą, hosanna cicho śpiewając. Te, które ponoć nie mówią, błękitne łuski chciała. Gościniec pusty mętnieje rzeka, ni psa z kulawą, ni człeka. Wróć proszę bardzo, święty Franciszku, na ciebie tak bardzo czekam. Idę na drogę i wypatruję podartej twojej kapoty. Mija mnie dumna twarz biskupa i spada pieniądz złoty. Antonina Krzysztoń, Lament świętego Franciszka. Bardzo, myślę, odpowiedni utwór. Także na dziś warto stawiać sobie przed oczy przykłady ludzi, którzy żyli w sposób otwarty na Boga, którzy zawierzyli Jego łasce i temu, co chce z nimi uczynić. To oczywiście nie musi być święty Franciszek. To może być kto inny, ktoś, kogo państwo niezwykle cenią, albo kogo pisma państwo czytają na przykład, kogo rozmyślania, kto jest dla państwa ważny. Ja bardzo lubię postać świętego Franciszka z Asyżu i nie lubię także utożsamiania go takiego troszeczkę z dziecinniania tej postaci, prawda, że to tylko ten, co tam nawrócił wilka, rozmawiał z ptaszkami. To był człowiek niezwykle radykalnych wyborów, ocen, wielkiej odwagi. Można powiedzieć, w jakimś sensie człowiek opatrznościowy, taki Francuzik, bo Francesco to oczywiście znaczyło wtedy Francuzik Giovanni Bernardone. Pozostajemy oczywiście w kręgu przykładów świętych, ale takich bardzo także nietypowych, oczywiście rozciągniętych na przestrzeni czasu, więc zrobimy taki skok z wieku XIII do wieku XIX do świętego Jana Bosko, bo teraz chwilę na jego temat. Może państwo pamiętają, kiedyś tutaj gościł u mnie Szymon Halimonik zespołem Porozumienie, był rok Jana Bosko. Wyszła wtedy niezwykle ciekawie pomyślana dla młodych ludzi płyta Spacer po linie. Na okładce ma takiego dżentelmena ubranego w stylu Michaela Jacksona, wykonującego takie Michaela Jacksonowskie ruchy taneczne, bym powiedział, w kapeluszu z rękami wyrzuconymi w górę. Z twarzą świętego Jana Bosko, człowieka, który miał świetny pomysł na młodych ludzi, na których nikt inny pomysłu nie miał, którzy zestawieni byli sobie samym. Dzisiaj salezjanie na całym świecie ten piękny model wychowawczy głoszą. Jak wiadomo, Jan Bosko inspirował się świętym Franciszkiem Salezem, biskupem Genewy, żyjącym na przełomie XVI i XVII wieku. W tych czasach myślano, że świętym to może zostać tylko ksiądz, zakonnica, król albo inna wybitna osoba. A Salezy przypominał to, o czym mówi dzisiejsze święto. Każdy jest powołany do świętości. Mechanik, stolarz, matka wychowująca dzieci, uczeń, każdy. Drogą jest sumienie i solidne wykonywanie swoich obowiązków oraz służba drugiemu człowiekowi. Chociaż był to człowiek porywczy, Franciszek Salezy. Wybuchowy. No bo święci to nie są ludzie z cukru odlani. Sam święty Franciszek miał powiedzieć, iż więcej much złapie na łyżkę miodu niż na beczkę octu. Franciszek Salezy. A zatem o nim teraz. Porozumienie. Masz łyżkę miodu i beczkę octu i stado much, chcesz zwabić je, wybiorą słodycz, czy może gorycz, wezmą co lubią i to wygra grę, wybiorą to, co jest im miłe, to co smakuje, choć jest tego mniej, odrzucą cierpkie, choć kusi ilość, można by sprzedać to z zyskiem, lecz nic więcej. Masz w pięściach złość, a w sercu miłość i tego, zdaje się być twoim wrogiem, uderzyć w twarz to łatwiej by było, pokój, rozmowa, wieś to dawno już zgniło, lecz wybierz to, co jest tobie miłe i wybierz to, choć jest tego co smakuje naprawdę na zawsze, tego nie kupisz i nie oszukuj się. Miłość skosztuj, zobacz. Zespół Porozumienie, utwór nazywał się Franciszek Salezy, człowiek, którego nazwisko posłużyło świętemu Janowi Bosko do tego, aby zaczerpnął z niego, nazywając aby jego imieniem właściwie nazwać zgromadzenie, które zostało przez niego powołane do pracy z trudną młodzieżą, do pracy z młodymi wychowankami i dziś na całym świecie czynią to salezjanie także w Polsce. A więc właściwie dwóch w jednym, tak proszę Państwa, nam tutaj wyszło i święty Franciszek Salezy i Jan Bosko. Jeszcze jeden utwór, utwór tytułowy tej płyty, Spacer po linie. To jest inspirowany utwór piosenką Johnny'ego Cash'a, I Walk the Line. Porozumienie z Bartkiem Leszczyńskim. Porozumienie, zespół oczywiście. I Bartek Leszczyński wykonują ten utwór. To już jest utwór, który zdecydowanie odnosi się do samej postaci świętego Jana Bosko, XIX-wiecznej postaci, o tyle może nam bliższej, że w tych czasach była już fotografia i być może Państwo mieli okazję widzieć świętego Jana Bosko, na przykład wśród swoich wychowanków, ale także inne jego zdjęcia, portrety. Ta płyta zresztą jest wyposażona także w kilka bardzo ciekawych fotografii Jana Bosko i nie tylko, bo także współczesnych salezjanów. Przypomina ona także o tym, że pójście za Bogiem, za jego wezwaniem może kończyć się po ludzku rzeczą tragiczną, może kończyć się śmiercią, co stało się udziałem także wielu salezjańskich misjonarzy. A więc jeszcze z tej płyty Spacer po linie. Kiedy zamykał oczy, aby spać, widział swą przyszłość, choć nie wiedział jak, którędy iść i czy ich słuchać rad. Spacer po linie to jego świat. Umiera ojciec i nie chce w domu brat. Załamać się, czy uciekać gdzieś w dal. Otwarty umysł i silnej woli hart prowadził drogą dzieliny ślad. Idąc ulicą widział twarze tych, dla których życie nie oszczędza swych ciemniejszych stron i pełnych bólu chwil. Rzucił im linę i uczył żyć. Kiedy zamykasz oczy i nie widzisz nic, co daje radość i dodaje sił, nie poddaj się i nie wycofuj w tył. Chwyć się za linę i dalej żyj. Kiedy zamykał oczy, aby spać, widział swą przyszłość, choć nie wiedział jak, którędy iść i czy ich słuchać rad. Spacer po linie to jego świat. Kiedy kilkunastoletni biedny chłopak Janek Bosko chodził na rękach i spacerował po linie, nikt nie spodziewał się, że kiedyś jako wychowawca będzie uczył chodzić po trudnych ścieżkach życia tysiące młodych ludzi. Kiedy ksiądz Bosko przemierzał mroczną ulicę Turynu, nikt nie spodziewał się, że przez wieki będzie wyprowadzał miliony młodych z ciemności do światła, do życia, ze smutku, do radości. I dlatego spacer po linie, dziś, 1 listopada. W dniu, w którym możemy ucieszyć się i rozważyć wielkie, wspaniałe bogactwo dróg, jakie zaplanował Bóg dla każdego z nas. I wielu przykładów pięknych ludzi, którzy nas w tej drodze poprzedzili i ciągle poprzedzają. A każdy z nas może być jednym z nich. Święty Jan od Krzyża napisał trudne, poważne rzeczy, a Marcin Styczeń zaśpiewał. I jak lekko i mądrze nam to zabrzmiało. Żyje, nie żyjąc w sobie. Święty Jan od Krzyża. Ustami Marcina Stycznia. Żyję, nie żyjąc w sobie. Nadziei skrzydła rozwieram. Umieram, bo nie umieram. Ja już nie żyję w sobie. Bez Boga żyć nie mogę. Bez Niego i bez siebie. Miast życia tysiąc śmierci, w głębie życia się wdzieram. Umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, to zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie. Aż pójdę do zdobycia Ciebie, mój Boże, słyszysz, ja się życia wypieram. Umieram, bo nie umieram. Pozbawiony tu Ciebie, jakież życie mieć mogę, jeno śmierć ustawiczna. Czuję o siebie trwogę, serce się w bólu krwawi, więc ku Tobie spozieram. Umieram, bo nie umieram. Śmierci, Boże mój, i daj mi życie. Nie chciej mnie dłużej trzymać na tym wygnańczym świecie. Patrz, jak Ciebie pożądam. W bólu rany otwieram. Umieram, bo nie umieram. Lecz będę już to płakał i znosił ból istności. Bo trwa moje wygnanie za grzechów moich złości. Lecz kiedy ten czas przyjdzie, na który duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam: żyję, bo nie umieram. To jest okrzyk, który dziś powinien być także naszym udziałem. Z wiarą, że jest udziałem tych, między innymi, na których być może groby dzisiaj i jutro będziemy się udawać. Żegnam się już z Państwem powoli, życząc owocnego i pięknego dnia wszystkich świętych, a także apelując, aby pamiętać o tym, że to nie są jakieś niedostępne nam życia, możliwości, świętość, a historie tych ludzi to nie są gdzieś tam zakurzone, a na pewno nie dla nas księgi o jakichś dziwnych czasach i nieżyciowych postawach. To bardzo konkretnie z krwi i kości ludzie, którzy mogą nas swoimi wyborami, swoją determinacją wiele nauczyć, czego życzę także oczywiście sobie. Żegnając się z Państwem fragmentami oficjum o świętej Jadwidze według antyfonarza cysterskiego z Lubiąża z wieku XIV. To bardzo pieczołowicie odtworzona rzecz, bardzo pieczołowicie odtworzona oficjum modlitwy kościoła, po łacinie oczywiście, wykonuje między innymi zespół Bornus Consort, ale także Schola Gregoriana Silesiensis. Z tego tylko niewielki fragment całości Państwu zaprezentuję. To oficjum ku czci świętej Jadwigi Śląskiej, powstałe w kręgu cysterskim z Lubiąża, nazywa się Fulget in Orbe Dies, czyli zajaśniał na świecie dzień, zajaśniał na kręgu ziemskim dzień. Możemy powiedzieć, taka Boża jutrzenka, która w odróżnieniu od słońca nigdy już nie zajdzie, kiedy wzejdzie. I z tą myślą, z myślą o życiu, które się zaczyna, ale się nie kończy, tylko zmienia swoją formę, żegna się z Państwem Marcin Witan, brzmieniem, słowami wspaniałych, średniowiecznych nut o świętej Jadwidze Śląskiej. Do usłyszenia. Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Domine, Dom Zapraszamy do reklamy. W listopadzie w Media Expert raty 0%.